Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse zakenman Elon Musk heeft ergens vorig jaar een Oekraïnse droneaanval op de Krim verhinderd. Dat zegt CNN op basis van een nog te komen biografie van Musk. Sinds het uitbreken van de oorlog is Oekraïne voor een groot deel afhankelijk van de Starlink-satellieten van Musk voor toegang tot internet. Hij zou de medewerkers hebben opgedragen de internetverbinding kort te verbreken, waardoor het contact met een Oekraïnse onderzeeërdrone verloren ging. Zo'n 500 veehouders hebben zich gemeld voor de vrijwillige uitkoopregeling van het kabinet. In 300 gevallen gaat het om piekbelasters, grote uitstoters van stikstof. Dat heeft minister van Natuur en Stikstof Van der Wal gezegd in de Tweede Kamer. De bedrijven van de piekbelasters staan dicht bij een natuurgebied. De veehouders zijn bereid zich voor 120% van de waarde van hun bedrijf uit te laten kopen en te stoppen. In totaal zijn er in Nederland zo'n 3000 bedrijven aangewezen als piekbelaster. En Nederland moet komende maand tegen de Europese toelating van onkruidmiddel glyfosaat stemmen. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Glyfosaat wordt in de landbouw gebruikt om gewassen te beschermen tegen onkruid. Maar het middel is mogelijk ook zeer schadelijk voor de gezondheid. Minister Adema zegt in een reactie dat het kabinet nog geen standpunt heeft ingenomen en de uitkomsten van aanvullend onderzoek wil afwachten. En zo'n 900.000 kinderen in Nederland groeien op met ouders met een psychische aandoening of verslaving aan drugs of alcohol. Dat heeft het Trimbos Instituut onderzocht. Kinderen die hiermee te maken hebben kunnen volgens dat instituut later zelf ook in de problemen komen. Zo hebben ze vaker kans op concentratieproblemen en moeite met relaties aangaan of grenzen stellen. Het weer, veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Dan is er weer volop zon. Het is droog en 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Met nog file op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar na een ongeluk bij de Wijkertunnel. Zijn ze daar bezig met bergingswerkzaamheden. De weg is dicht. De vertraging 20 minuten. Omrijden doe je via de A22. En op de A76 vanuit Geleen naar Keulen is het file rijden over 11 kilometer tot aan Aken Centrum met een uur tijdsverlies. Dat komt door werkzaamheden in Duitsland. Je kunt beter de grensovergang bij Venlo kiezen. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief twee brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Bezorg jij je collega's een lekkere werkweek? Albert Heijn doet ook alle boodschappen voor op het werk. Nu met gratis bezorging. En tot wel 50 euro korting op je bestelling. Kijk snel op ah.nl/zakelijk. Het is een lekkere van Albert Heijn. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje. Vette sneakers. Een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. NTR. Van melkboer tot vibratorvorst, van danstycoon tot vastgoedmagnaat. Allemaal kennen ze hun worstelingen en angsten, hun successen en mislukkingen. In Eigen Zaak, sterke ondernemersverhalen, schetst onze gast een portret van ondernemend Nederland. Hier is de teller uit een biermannengeslacht. Hier is John Schorl. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. John, als niet ik, maar jij ooit tegenover Freddy Heineken had gezeten. En hij had toen tegen je gezegd... bier is saai en biermensen zijn saai. Wat zou jij dan hebben gezegd? Nou ja, ik had hem sowieso natuurlijk voor de voeten geworpen. Waarom hij in hemelsnaam het had bedacht... dat alle biermannen, zoals mijn vader... het brood uit de mond werd geduwd. Dat kwam gestoten. Dat kwam natuurlijk ook niet. Mijn vader was een bierman. En op een zeker moment hebben de Heinekens bedacht... dat het niet langer verstandig is om biermannen de streek in te sturen met vaten bier. Maar dat er grote wagens met hectoliters bier worden aangesloten op de cafés. Ja, dus je had Heineken gewoon op de smoel geslagen, ja, eigenlijk. Ja, daar komt eigenlijk wel neer. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, hij had overigens wel een interessant argument. Mijn vader heeft hem overigens wel een keer ontmoet. Oh ja, vertel. Ja, maar daar zit niet een hele bijzondere anekdote van. Ik denk dat dat gewoon op de Horecava was. Oh ja. Zeg maar het jaarlijkse horecatreffen. De enige plek waar Heineken wel bier dronk. Want verder dronk hij rosé en Campari soda. Exact. Ja, ja, ja, ja. Maar hij had wel een interessant argument, de oude Freddy. Hij zei, moet je luisteren, ja, bier, ja, dat is bier. Daar kun je een ander etiket op plakken. Een nieuwe advertentiecampagne op loslaten. Ja. Maar kijk. Mensen die auto's maken, die maken ieder jaar een nieuw model. Dat is pas echt een leuke wereld. Snijdt dat hout? Bier, ja, god, moet je ermee? Verandert niks aan? Nou ja, je ziet natuurlijk aan Heineken nu... dat ze elke keer het wiel opnieuw trachten uit te vinden... maar uiteindelijk blijft het toch smakeloos bier. Ze kussen, hoe ze het ook noemen, wat voor flesjes het ook stoppen. Ik heb het idee dat ze steeds meer water erbij doen... en er steeds meer geld voor wat vragen. Wat dronk je vader dan? He? Wat dronk je vader? Amstelbier. En Amstel en Heineken, dat was natuurlijk water en vuur vroeger. Maar in eind jaren 60 heeft Heineken Amstel bier overgenomen. En Heineken was Amstel was een iets deftiger bier, werd dat genoemd. Het was het bier voor heren. En later probeerden ze van Amstel dat zo te profileren als een echt mannenbier. En daarom had je natuurlijk die geweldige reclame, de mooiste bierreclame ooit. Dit is de man, dit is zijn bier. Ja. Waarop een soort Steve McQueen-achtige lookalike... met enorme knuisten een glas bier vasthield... en daarbij zei prachtpils. Kijk, Heineken had ook geen reclame. Heineken had geen ziel. Dat is pas later gekomen. Mm-hmm. Nou wil ik toch wel, John, even dat litteken zien. Ja, dat litteken zit aan de binnenkant. Kom eens hier met die pols. Ja. Oké, okay, aan de binnenkant van je pols schrijf je. Ja. Ter grootte van een soort van bierdop. Ja, en wat gebeurde er nou precies? Ja, ik was met mijn vader naar de brouwerij, de Amstelbrouwerij, aan de gracht. En op een gegeven moment gaat dan de vrachtwagen gaat open. En ik haal mijn hand open aan een scherp iets. Ik weet niet wat het precies was, een rand. En toen lag het, zeg maar, mijn hele pols open. En toen heeft de bedrijfsdokter van Amstelbier uiteindelijk mij geholpen. De bedrijfsdokter van Amstelbier. Ja. Nou begrijp ik pas echt wat de wortel van de liefde is. Ja, precies. Ik kwam jou in het jaar des heren 2010 tegen... in de stationstunnel van het station Haarlem. Oké. Okay. Kun jij dat nog herinneren? In 2010? Ja. Nee. En ik heb nooit een bedremmeldere John Schorl gezien dan die nacht. Oh, echt waar? We zijn elkaar wel eens in het vak natuurlijk tegengekomen. En in de Bollestreek, waar een groot aantal journalisten af en toe bij elkaar komen... om over de Bollestreek en journalistiek te praten. Maar het was volgens mij pal na het overlijden van je vader de bierman. Ah, oké. Okay. Het voorjaar van 2010. Ja. Ja. Ja. Wat was er zo speciaal aan jouw vader dat je zo ontdaan was? Ik heb natuurlijk vaker zoons van overleden vaders meegemaakt. Wie niet? Maar jij was echt... Je was jezelf ook kwijt. Mezelf kwijt. Dat... Je leek het. Ik geloof dat ik... er is wel een korte periode geweest dat ik echt dacht van... Mozes Kriebel, wat is er hier? En hemelsnaam aan de hand. Maar eigenlijk, en dat kwam eigenlijk vrij... dat situeerde zich eigenlijk allemaal rond zijn begrafenis. Heb ik mezelf zo herpakt dat ik heb er zoveel kracht uit gehaald om hem naar een goed einde te brengen. Dat ik eigenlijk een heel belangrijk moment van die begrafenis eigenlijk was vergeten. En pas later, toen ik dit verhaal ging maken, het openingsverhaal uit het boek, begreep ik pas de echte waarde daarvan. Laten we eerst de waarde van je pa doen en dan de waarde van dat verhaal. Want, want wat hadden jullie? Ja, dat is, daar heb ik natuurlijk veel over nagedacht. Kijk, in principe hadden we natuurlijk niet heel veel. Ik bedoel, mijn vader was een bierman en ik wilde helemaal geen bierman worden. Ja, was klein kind, maar daarna al heel snel niet. Ik had er eigenlijk helemaal niks mee. Ik vond de zaak helemaal niet interessant. Mijn vader deed ook geen enkele moeite of zeg maar het met mij te delen. Hij zei ook altijd van, je gaat er niet achter een stom steekkarretje lopen. Daarmee bedoelde hij te zeggen, ga in hemelsnaam een vak leren. Hij sprak ook nooit echt heel veel over liefde over zijn vak eigenlijk. Mm. Maar wel over wat er allemaal bij hoorde. Dat verhalen vertellen, cafébezoek, drankmisbruik. En eigenlijk is die... Ik heb op een gegeven moment eigenlijk voor mezelf vastgesteld, ik denk ergens rond mijn 30ste, de situatie moet verbeteren. Ik moet mijn relatie met mijn vader verbeteren. Ik moet dichter naar hem toe komen. Want hij kan niet dichter naar mij komen. En hoe deed je dat dan? Ja, nou gewoon vaker hem opzoeken. Meer echte gesprekken met hem voeren. We hadden een enorme gezamenlijke liefde voor geschiedenis, voor boeken. Sport natuurlijk alleen. Was hij al 40 jaar lang had hij een seizoenkaart voor Feyenoord. En ik ben hartstochtelijk Ajax-ziet. Dus dat liep niet helemaal lekker. Dus daar kwamen we steeds meer dichter bij elkaar. En hij werd natuurlijk ook omdat hij stopte met werken. Dus hij werd vanzelf ook zachter. Ja. En hij had een hele... Hij werd steeds melancholischer. Gewoon een hele grappige man. En hij was dus... Ik ging ook steeds meer... Eerst vond ik zijn grappen natuurlijk zoals elke zoon dat van zijn vader. Ja, ik vond gewoon flauwe grappen. Ja. Maar ik vind nu bijna elke grap nog goed. Doe er eens heen. Nou ja, gisteren bij de presentatie van het boek ben ik begonnen met... Wat zou mijn vader doen als hij dit café... Dit was een café dus bij mij in het dorp. Wat zou hij doen als hij dit café zou binnenkomen? Nou ja, dan had hij natuurlijk eens die vrachtwagen voor de deur gezet. Had hij daar de stoeptegels geruïneerd. Omdat die, zeg maar, omdat die vaten die vielen natuurlijk op de stoep. Die hoorden natuurlijk op een stootkussen te vallen. Ja. En die had hij natuurlijk net op dat moment niet neergelegd. Nee, dus barsten. Barsten, overal barsten. Hij had zo die stinkbierkelder ingegaan. Had de vliegen weggeslagen die overal uit de chocomel opstegen. En dan was hij het café binnengelopen. En dan had hij zijn hand opgestoken. En had hij gezegd. 5 bier voor de houtzagerij. Ja, met 3 halve vingers die zijn afgezaagd. Ook afgezaagd in de letterlijke zin. Ja, als hij zo'n baard heeft. Maar hij had ook weer al die, ik weet niet, had vol met grappen. En waar hij heel goed in was, was zeg maar dat een grap herhaling verdient. Dus een grap wordt beter naarmate je hem vaker zegt. Ja, dat is waar. Ja. Dus het wordt dan gedetailleerder ook trouwens. Hij wordt beter. En, Nou gaat dit het boek Eigen Zaak over ondernemers. En dat moment waar je het net over had. Een speciaal moment rondom zijn overlijden. Dat is ook een ondernemersmoment. Er was iets tussen hem en een man die moest betalen voor het bier. Ja, kijk, wat mij op een gegeven moment... Ik heb een keer een boek gelezen van Malcolm Gladwell. Dat heet The Tipping Point, het omslagpunt. En ik bedacht eigenlijk dat er in het leven van veel ondernemers... dat er altijd een worstelpunt is. Dus dat ze zeg maar het strop of eronder. Dat zie je in veel verhalen terugkomen. En bij mijn vader heb ik natuurlijk ook over nagedacht. Waar was dat moment? En dat was dat ene moment dat er een... Kijk, mijn vader had een aantal van die stelregels. Dus op het moment dat een cafébaas... niet meer zelf achter de tap stond, foute boel. Op het moment dat hij nog een café nam, foute boel. En als hij zelf gaat meezuipen? En als hij zelf gaat meezuipen, dan gaat hij ten onder. Dus het is zeg maar van die hele... Dus hij zag de val van deze cafébaas zag hij al heel lang aankomen. Maar wat hij niet zag aankomen, is dat hij zeg maar... dat hij meegetrokken werd in de modderstroom. Waardoor dan? Nou, die man betaalde gewoon niet. Ja. Het geld ging onder meer naar een nieuwe jurk voor de mevrouw. En nog een nieuwe jurk en een nieuwe auto en een nieuw huis. En die man die ging totaal ten onder. En mijn vader, kijk, nu heet dat een ondernemer. Ik geloof niet dat het vroeger dat woord echt heeft bestaan. Mijn vader had gewoon een zaak. En er moest op een gegeven moment gewoon geld komen. Want anders ging de boel natuurlijk failliet. Mm-hmm. Ja, en mijn vader was gewoon niet hard genoeg. Je had natuurlijk gewoon tegen die man moeten zeggen... en nu is het basta, ik wil het geld hebben en klaar. Maar daar was Rie. En daar was mijn moeder Rie. En die stond op... En die man die heeft denk ik een paar slechte momenten gehad in zijn leven. In ieder geval, het is goed gekomen. Maar... Die man van het café kreeg jouw moeder dus op bezoek. En mijn moeder heeft zeg maar alle hoeken van de kamer laten zien. En uiteindelijk heeft hij betaald. En is hij ten onder gegaan. Heeft hij eerst zijn ene café moeten verkopen. En daarna het andere café. Dus het was je vader kapot of hij kapot? Zo was het, ja. En dus, maar ik kom dus... Het huis binnen van mijn ouders. Mijn vader ligt opgebaard. En wie staat daar in de kamer met een hoed op? Die man. Die met een zwarte hoed. Met een zwarte hoed. Hij bleek de doodsgraver van dienst te zijn. Degene die de rouwwagen zou gaan rijden. Een zwarte Cadillac uit 1964. Ik dacht, wat is dit? Maar ik had dat, zeg maar, wat een toeval. Dus het pas later zag ik natuurlijk de krankzinnige samenloop van omstandigheden. Dat hij zeg maar dit was zeg maar de ultieme straf voor deze man. Nou ben jij iemand, het is een verrukkelijk verhaal moet ik zeggen. Nou ben je iemand met een heel groot oog voor een groot verhaal. In een klein verhaal, in een dingetje van niks. Hè? En je kan je pen laten zwieren. Hoe kan het dat het zo lang duurde voordat je de waarde van deze anekdote zag? Ja, dat snap ik ook niet helemaal. Ik had hem wel gelijk in de gaten. Maar kijk, op het moment dat je daar ter plekke bent, ben ik nog niet bezig de dood van mijn vader in een breder perspectief te plaatsen. Pas als je later een paar stappen achteruit doet naar het schilderij, dan zie je wat er allemaal is gebeurd. Kijk, nu is zeg maar heel veel dingen die in het leven van mijn vader zich afspeelden, als man van de eigen zaak, die zijn nu allemaal grappig. Die hebben nu allemaal een rol. Ja. Alles is eigenlijk nu van belang, omdat ik eigenlijk een soort kader heb gevonden waarin ik dit allemaal kan vertellen. Ja, en nu is elk detail goed. Dat kader is dat boek Eigen Zaak. John Schorl komt uit een familie van ondernemers. Vader en grootvader waren biermannen. Als kind ging hij vaak met zijn vader mee op de biervrachtwagen, de cafés langs, dranken afleveren. De talloze anekdotes en ontboezemingen die hij van kroegbazen hoorde, legden de kiem voor zijn levenslange liefde voor verhalen. In Eigen Zaak bewijst Schorl eer aan zijn achtergrond. Hij schrijft over ondernemers, van melkboer tot vibratorvorst. Heerlijk woord. Danstycoon en vastgoedmagnaat, zoals dat zelden eerder is gebeurd. Alsof zij literaire personages zijn. Hun worstelingen, angsten, successen en mislukkingen ballen zich op geestige en melancholieke wijze samen. Tot een onvergetelijk portret van ondernemend Nederland. John, deze tekst kan maar door één iemand zijn geschreven. Door de uitgever. Ja, come on. Nee, dat heeft de uitgever gedaan. Echt waar? Ja, die heeft jou goed gelezen dan. Casper Lukerhof is echt fantastisch. Ja. Hey, waarom moest het er komen? Ik bedoel, de Volkskrant en ondernemers is lang niet een geweldig huwelijk geweest. Tegenwoordig elke maandag een hele pagina over een ondernemer. Hè? Wie kent de serie niet? Maar waarom ging jij voor die krant uitvoerig schrijven over ondernemers? Nou ja, kijk, ik ontdekte eigenlijk... ik liep op 7 april 2016... liep ik met Geta Liese, de grootste Amerikaanse verslaggever ooit geleefd... liep ik... door New York. Je ontmoet nog eens iemand, hè? Sporrel? Je ontmoet nog, precies. En die man die ging interviewen voor de krant, voor het Volkskrant Magazine. En hij vertelde mij op een gegeven moment dat eigenlijk de reden dat hij aan de verhalen is geraakt, dat vooral te maken heeft met de zaak van zijn ouders. Namelijk, die hadden een kledingzaak in New Jersey. En al die mensen die dan de kleding lieten aanmeten, daar hoorde die mensen alles vertellen aan zijn moeder en aan zijn vader. Ja, dus mijn moeder stond daar met het lint en met een schaar. En ze hoorden over de echtscheiding of over niet over de echtscheiding, over de problemen, de sterfgevallen, sterke verhalen, alles bij elkaar. En je hoeft elkaar niet aan te kijken, wat helpt. En dat helpt ook. Maar wat natuurlijk ook heel... dus hij vertelde dat en zo had ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. Dus ik kijk, de klassieke Volkskrant blik is dat je kritisch kijkt naar ondernemers. Dat heeft nooit iemand gezegd. Dat is nou helemaal zo gegroeid. Ik bedoel, ik heb alle denkbare fraudes gewoon een beetje beschreven. Van bouwfraude, vastgoedfraude. Dat moet in die kolommen. En dat denk ik ook met veel plezier. Dus er was altijd een soort achterdocht blijkbaar tegen ondernemers. Maar hij leerde me eigenlijk dat je ook anders naar ondernemers kan kijken. Nou had ik dat ook wel gedaan. Ik had in de vastgoedfraude zeg maar de hoofdboef, Jan van Vlijmen, die had ik geportretteerd. Want dat was een man van goede komaf. Dus dan ging het me eigenlijk al veel meer over de achtergrond. Ja. Maar wat me eigenlijk steeds scherper werd, is dat je... Kijk, wij vinden het normaal dat een dichter of een schrijver of een voetballer of een muzikant, dat die zeg maar vertelt over hoe die er gekomen is. Dat er een moment is gekomen en toen kwam de hit. Maar dat is natuurlijk bij een ondernemer niet veel anders. Kijk, als je kijkt naar Michel Peridon, die in het boek staat. Die heeft natuurlijk ook heel lang moeten wachten op zijn hit. Op een gegeven moment had hij die hit en toen raakte hij depressief. En wat was zijn hit? Dus zijn hit was een keten in elektronica's, Trust geheten. Ja. Nou, even dus, aanhaken. Dus even om het verhaal af te maken. Is ja. dat die eigenlijk dat je eigenlijk ook zo naar ondernemers kan kijken. Ja. Die hebben hetzelfde worsteling. Ze zijn een tijdje heel goed en dan zakt het in, komt het weer terug. Ja. En zij zijn ook literaire fenomenen als je er op een bepaalde manier naar kijkt. Nou ja, dat heeft, kijk, zeg maar, dat is... Kijk, Tom Wolfe heeft dat vroeger ook al gedaan, een Amerikaanse schrijver. Die heeft natuurlijk ook over een vastgoedmagnaat geschreven. Bonfire of the Vanities. Precies. En A Man in Full. Bonfire of the Vanities, daar ging het over een beurshandelaar. En bij Man in Full, ja, dan zet hij op een weergaloze manier een ondernemer in. Maar dat zijn altijd wel... Ja, dat is toch ook een beetje uitvergroot allemaal. Ja. En dit is echt. Nou noem jij die Michel Peridon, die vastgoed in Dubai zit. Hè? Een verhaal waarin jij samen met hem in een witte Rolls Royce over de Dreven rijdt al daar. en je had het over de Volkskrant, die dan vroeger die rode krant was, niet per se vaak over ondernemers schreef. Ja. Klopt het dat de Telegraaf, iemand van de Telegraaf tegen die Peridon heeft gezegd, dat is een rode rat, niet mee in zee gaan? Nou, hij zei het nog. Kijk, hij was dus... ik probeerde hem al heel lang te interviewen. Die Peridon. Peridon. Ja. Omdat hij zeg maar als rijkaard niet bang is om zijn rijkdom te laten zien. En er ook heel erg grappig over kan vertellen. Is een bijzonder personage en een bijzondere vogel. Maar hij wilde niet zomaar met mij aan tafel gaan zitten. En op een gegeven moment hadden we bijna een afspraak. En toen ging hij naar een Prinsjesdag borrel bij Harry Mens. En toen is hier een collega van de Telegraaf tegengekomen. En toen besprak hij met hem wat de mogelijkheden waren. En dat hij misschien wel met mij middag zou treffen. En toen zei hij, ja, doe dat niet, want dat is een extreem linkse journalist. Dus ik hoorde maar niks. Op een gegeven moment belde ik hem op. Ik zeg, meneer Peridon, hoe gaat het? Ik hoor maar niks. Heeft u er geen zin meer in? Of ik vroeg op een gegeven moment ook nog de vragen. Die heb ik ook allemaal gestuurd. Nou, toen kwam hij dus met dit verhaal op te proppen. Nou, ik moest toen keihard lachen. Ik vond het zo grappig. Maar hij meende het echt serieus. Hij had er slecht van geslapen. Ja. Nou ja, toen heb ik uitgelegd... toen ik merkte dat het hem ernst was, heb ik natuurlijk uitgelegd dat ik... Ja, ik kijk niet zo naar de wereld. Ik heb gezegd van, kijk, wij schrijven heel veel over armoede in de Volkskrant. Maar dan praten we ook met arme mensen. En we schrijven ook over rijke, maar we praten nooit met rijke mensen. Je praat er nooit mee, maar wat wilde je nou laten zien door met hem te praten? Nou, gewoon te laten zien, het is gewoon heel simpel. Laten zien hoe zijn leven eruit ziet. In zijn meest extreme vorm. Maar zonder dat ik dat zeg maar per se op zoek ga naar de extreme vorm. Zet hem eens even neer. Wat moeten we verder van hem zien, weten? Nou, kijk, er zitten natuurlijk een paar schitterende momenten in zijn bestaan. Kijk, hij heeft een heel groot huis. Een soort landgoed midden in de stad, in Rotterdam. En als je zeg maar aankomt rijden, dan staan daar zijn initialen, MP. Staan natuurlijk nadrukkelijk te zien. Daar zal je ook een van zijn 32 Bugatti's zien. Een grote, de stier van Wall Street. Een imitatie daarvan staat bij hem in de tuin. Je komt zijn huis binnen met schitterende, overal 17e eeuwse meesters. Hij heeft een Gucci-koffer laten maken voor zichzelf. Waarin... alleen maar Dom Pérignon kan worden uitgevoerd. Beste gehad. Champagne. Beste champagne. Nou, hij is gewoon alles wat je wil voor zo'n verhaal. Maar hij blijft heel grappig. Maar toen ik ja, wat is er grappig aan hem dan? Nou, hij is gewoon, ik weet niet, hij heeft ook een soort zelfspot die ik heel fijn aan hem vind. En hij houdt van, ja, het is gewoon een hele grappige man. Maar wat mij vaak opvalt als jij over iets schrijft, dat zelfs als je rationeel vindt dat je het of hem of dat land of het bedrijf moet verafschuwen, dat je er niks aan kan doen, dat je laat doorklinken dat je er ook van bent gaan houden. Ja, zeker. Dat is heel raar aan jouw werk. Nee, dat is ook zo. Zelfs als jij over Tata Steel schrijft, wat je met collega Tom Keling hebt gedaan, dat het eigenlijk dood moet, dat bedrijf, en weg moet, en ik weet niet wat allemaal, dan komt daar ook de liefde voor de diesel en de rook en het smeltende staal en zo dwars doorheen. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ik ben eigenlijk, het is, ja, ik probeer er natuurlijk ook op allerlei manieren naar te kijken. En ook, er zit ook weer schoonheid in. Op een of andere manier. En ik denk ook dat je op alle manieren er zo naar moet kijken. Dat geldt voor mezelf. Ik sta dan zo open dat echt, zeg maar, dat alles van belang is. En waarom moet je er zo naar kijken? Omdat je en het liefhebben er dieper in de afdaalt? Nee, omdat je natuurlijk niet kunt. Je kunt natuurlijk niet van zeggen, bijvoorbeeld over Tata Steel, er werken ook 9000 mensen. En die hebben ook allemaal families. En hebben ook allemaal families daarvoor gewerkt. Ja. Dus dat moet je altijd gewoon blijven zien. Het is niet zo simpel als het altijd lijkt. En die ook houden van die hoge. En die ook houden van het bedrijf. En tegelijkertijd zie ik dat het bedrijf niet altijd van hen houdt. Een ander verhaal in je bundel gaat over Jan de Jong. Ja. Die een leven heeft gemaakt uit een strijd tegen Tata Steel eigenlijk. Schets hem ook eens. Nou ja, kijk, je moet je voorstellen dat, zeg maar, veel in dit soort situaties zijn klassiek. Dus je hebt bewoners die zijn tegen het bedrijf. Dat zijn meestal nieuwkomers. Mensen die dus niet daar geworteld zijn. En die denken, wat een mooie omgeving. En die denken, wat ruikt die toch eigenaardig? Oh, dat is Tata Steel. En wat ziet de witte was er raar uit als je het van de lijn haalt? En je ziet, zeg maar, dan. Tenminste, dat hoop je dan altijd, dat, zeg maar, actiegroepen, milieudefensie, alle klassieke tegenstanders. En die klassieke tegenstanders, die, ja, ik vond opeens dat er een man was. Ik zag dat er een man was, Jan de Jong. Die zo afweek hiervan, maar op zo'n bijzondere wijze. En die man die liet zich gewoon nooit interviewen. En wat is ondernemend aan hem, om te beginnen? Nou, hij is ondernemer. Hij is een miljonair geworden met een bedrijf dat heet Nedamco. Groot geworden met silicon in Amerika, samen met zijn broer Gijs. En op een zeker moment heeft hij in Nederland, of in Bloemendaal, waar hij geboren en getogen is, heeft hij het grootste landgoed gekocht met het grootste landgoed wat ernaast staat. Ja, daar gaan dus we hij heeft een kolossaal gebied. Ja. En hij laat niemand toe. Hij wil wel met je praten, maar hij laat zich niet interviewen. Nee, althans. En toen dacht ik, dat gaan we eens kijken of we dat kunnen. Ja. Dus ik ben op een dag gewoon bij een zak vulkoeken bij hem langs gegaan. En toen zei hij, nou ja, ik zal even kijken. Echt waar? Gewoon aangebeld met een zak gevulde koek? Ja, nee, ik zeg, ik ben onderweg. Ja, maar toen stond ik er al. Okay. En toen het was fantastisch. Ja. Hij is zo'n bijzondere man. Wat was er fantastisch? Nou ja, kijk, hij is gewoon een klassieke Bloemendaler. Gewoon, hij heeft een jagersjas en hij heeft prachtige laarzen. En gekwadrateerde appel in de keel. Ja, en hij is gewoon heel erg betrokken. En wat ik natuurlijk al wist, want ik had me van tevoren natuurlijk een beetje in hem verdiept. Ik wist dat zijn vader een verzetsheld is geweest in Bloemendaal. Dus ik had het idee, deze man die vecht zijn hele leven tegen een vader die veel groter is geweest. Want die was dan wel niet rijk, maar die was wel verzetsheld. Dus ik dacht, hij heeft nu gedacht. Ik heb mijn hele leven heb ik ingezet voor het geld. Nu gaat het om iets groters. En dat is geen psychologie van de koude grond gebleken? Nee, dat was ook echt zo. Ja, hoe kreeg je daar aanhalingstekens het bewijs voor? Nou, dat heeft hij gewoon ook zo gezegd. Hij zegt, wij komen uit een familie van protestantse familie, waar je op een gegeven moment op gaat staan en je verantwoordelijk gaat voelen voor de samenleving. Nou ja, dat is, kijk, Jan, die, en als Jan dat zegt, hè, kijk, Jan staat, is niet zomaar iemand in Bloemendaal. Hij is voorzitter van de platform van landgoedeigenaren. Dat is ongeveer, ja, dat is de Doema van Bloemendaal. Daar ben je gewoon de baas van het dorp. Dus zeg maar, elke burgemeester, wat ik ook heb getoetst, ik heb een paar burgemeesters gebeld. Is het zo dat als jij in Bloemendaal de baas wordt als burgemeester, dat je even bij Jan langs gaat? Ja. Gewoon te kijken of je ook een beetje gesteund wordt uit die kant. Sowieso wel raadzaam, want iedereen die burgemeester wordt in Bloemendaal belandt in de Derde Wereldoorlog. Ja, daar moet je voor in Bloemendaal zijn. Ongelooflijke politieke puinhoop al heel lang. Jan die zet zich gewoon in. Die heeft drie advocatenkantoren aan het werk gezet. En wat hij ook doet, is dat hij zeg maar de bovenlaag van de samenleving, want die kent hij natuurlijk allemaal, die komen allemaal bij hem eten. En krijgt hij Tata Steel om of weg of wat dan ook, denk nee, je? Nee. Want? Nou ja, omdat het uiteindelijk... hij kan zeg maar hier kan hij iedereen mobiliseren. En zoals Benedict Fiek ook iedereen hier kan mobiliseren. De advocaat. Maar ik denk uiteindelijk wordt de beslissing genomen in India. En Nederland heeft er niet zoveel over te zeggen. Maar het gaat natuurlijk ook om duizenden en duizenden arbeidsplaatsen. Dus zal toch wel een beetje in Den Haag worden meebesloten? Dat is natuurlijk. Ja, maar ik denk het niet. Nee. Ik denk dat het zeg maar. Je ziet aan Rutte al die tijd hoe hij zich heeft opgesteld in deze zaak. Hij heeft namelijk zich niet opgesteld. Hij dacht van het gaat vanzelf over of het gaat niet vanzelf over. Hij heeft er organisch naar gekeken. En daarom is het nog steeds wat het is. Hmm. En iedereen beweegt met hem. Iedereen kijkt naar. Is gewoon al die tijd naar Rutte gaan kijken. En daarom gebeurt er ook niks. Nee, dus het wordt in India. Waar precies in India besloten? Waar zit Tata? Volgens mij in Bombay. Oh, ja. Ik weet ook dat niet. Goed, van Bloemendaal en Bombay naar de rest van de wereld. Ismael de Bruin met het nieuws. NPO Radio 1. De combinatie PvdA GroenLinks heeft de Tilburgse wethouder Lala op plek 2 gezet van de kandidatenlijst voor de nieuwe Tweede Kamer na Frans Timmermans. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Lala sloot zich vorig jaar aan bij GroenLinks. Bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalde ze een grote winst voor de partij. Zakenman Elon Musk zou vorig jaar een Oekraïense droneaanval op de Krim hebben verhinderd, meldt CNN. Hij zou de medewerkers van zijn bedrijf hebben opgedragen om de internetverbinding te verbreken. Daardoor verloor de onderzeeër drone het contact en spoelde het vaartuig aan voor de kust. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat Nederland tegen de toelating van onkruidmiddel glyfosaat moet stemmen. GroenLinks en de Partij voor de Dieren wijzen op wetenschappelijke studies die een verband leggen tussen het gebruik van glyfosaat en de ziekte van Parkinson. Ook zeggen ze dat het onkruidmiddel mogelijk kankerverwekkend is. In het wrak van een Britse bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog neerstortte in het IJsselmeer zijn stoffelijke resten gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de bemanningsleden. Een Duits jachtvliegtuig schoot de bommenwerper uit de lucht. ANWB Verkeersinformatie met nog file op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk Oost. Een kwartier vertraging door 3 kilometer. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook na een ongeluk. Kunststof. Ja, wat hebben sextoys en aardappelen met elkaar te maken? Die baanbrekend bedoelde vraag die gaan we beantwoord krijgen door John Schorl in Kunststof, vrijwel dagelijks van de NTR op Radio 1 over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. John schreef eigen zaak, sterke ondernemersverhalen. Aardappelen en sextoys. Ja, het gaat natuurlijk over de baas van Easy Toys, Erik. En Erik die... Heeft hij ook een achternaam? Minima. En Erik die wilde mij laten zien waar hij vandaan komt. Want ik wilde hem graag interviewen. Dat zeg maar een man zoals hij in Veendam op een bedrijventerrein... dat hij zo groot is geworden dat hij bijna wereldwijd leider is op dit gebied. Ja. Wat voor man is dit? En toen had hij bedacht, ik ga de eerste baan... dat was dus in de aardappelhandel in Noordoost-Groningen... ga ik laten zien. Ja, toen op een gegeven moment... hij had me ook daarvoor al een rondleiding gegeven... die loods in Veendam. En dat, je gaat verzitten, John. Nou ja, wat zo wonderlijk was, was dat hij dat zeg maar... ja, je zag best wel dingen die je niet elke dag ziet. Noem eens wat. Nou ja, gewoon zeg maar een enorme verzameling... dildo's en vibrators en allerlei andere middelen. Dus het is best... En hij liep daar rond alsof het gewoon, ja... gewoon omdat voor hem heeft er geen waarde meer. En hij kon er ook niet... Hij zei er ook geen grappige dingen over. Hij maakte ook geen flauwe grappen. Niemand deed dat eigenlijk, wat ik ook alweer fijn vond. En je zag op een gegeven moment een soort lopende band. Toen kwamen die vibrators allemaal, ze zaten er allemaal op. En die kwamen uiteindelijk allemaal in een doos. En die werden verpakt. En toen stond ik een uur later stond ik dus in een hal, een stoffige hal, met allemaal aardappels. En toen zag ik weer een aardappel, weer een lopende band. En nu waren het alleen aardappels in plaats van vibrators. Dus ik zeg, Erik, wat is hier aan de hand? En waarom wil je me dit laten zien? En toen zei hij, ja, dat het gewoon in feite allemaal hetzelfde is. Handel? Het is allemaal handel. En ik kon toen niet verder groeien in de aardappels. Dus ik ben hierin terechtgekomen. Ja, maar dat krijg je gewoon cadeau, hè? Ja, ik begrijp nu beter waarom Tom Kreling... die inmiddels bij de NRC werkt en met wie jij jaren hebt geschreven voor de Volkskrant... onder andere over Tata Steel... Waarom Tom Kreling over jou zei tegen de redactie van Kunststof... John is een onderzoeksdichter. Ja. Heb je die wel eens gehoord? Nee. Nee. Dus dat de poëzie samengaat in jouw werk met research? Nou ja, dat klopt natuurlijk helemaal. Dat heeft hij heel goed gezien. Want het is natuurlijk gewoon... Het is eigenlijk zo dat als je onderzoeksjournalistiek hebt... dan is de klassieke is dat je gaat zoeken naar rottigheid. Dus dat je gaat zoeken naar morsige, gekke, rare dingen. Bedrog. Maar ik heb eigenlijk op een gegeven moment bedacht van... kijk, je kunt dat pas echt goed laten zien... als je ook personages laat groeien, situaties laat groeien... scènes gaat maken waarin je eigenlijk over hele andere dingen schrijft... die wel met hetzelfde te maken hebben. Dus als je zeg maar een verhaal maakt over de vastgoedfraude... dan kan je helemaal inzoomen op het feit dat de ene vastgoedboef... een halberg rasje heeft van 20 meter... maar dat hij uiteindelijk ruzie krijgt met een andere vastgoedboef... die er eentje heeft van 22 meter. En wat heeft? Een halberg rasje, dus een, zeg maar de Rolls-Royce onder de zeilschepen. En dan kan je uiteindelijk aan de hand van deze dit voorbeeld... kan je laten zien in je verhaal waar het die mensen om te Wie doen is. Wie heeft de langste? Het is echt waar. Dus dan kan je uiteindelijk meer laten zien... dan dat je weer laat zien hoe ze de boel hebben belazerd. Ja. Wat denk je dat Tom de achterkant van je pen vindt? Dus hij prijst je op allerlei manieren. Wat denk je dat hij het bezwaar vindt soms van je stijl? Nou, dat ik misschien doorsla. Dat je soms te wijdlopig zou zijn. Oké. Heeft hij daar een punt? Nee. Ja, waarom niet? Nee, ja, kijk, als je het eenmaal... Kijk, nee, ik zou niet weten waarom. Te wijdlopig. Ik vind het soms mooi als je die dingen helemaal uitsmeert. Ja. Ja, daar kan ik ook echt van Jullie genieten. Hebben op een dag schreeuwend tegenover elkaar gestaan op de redactie. Ja, dat kan best, ja. Hoe kwam dat? Nou ja, ik denk dat er een moment was dat ik echt vond dat we door moesten betalen stil. Dat het onderwerp niet kon blijven liggen. We moesten nu echt door. We hadden een enorme voorsprong. We konden het niet laten liggen. En Tom had het gewoon heel erg druk. Ja, die kreeg natuurlijk een van de grootste zaken van de laatste jaren. Die kwam hem. Siewert, dus hij had toch andere dingen aan zijn hoofd. Van Linden. Ja. Siewert van Linden, ja. Ja. Dat is altijd wel paradoxaal aan jou. Je straalt aan de ene kant een soort van kalmte uit... maar daaronder rommelt en borrelt ook altijd iets explosiefs. Zo van, als je niet uitkijkt, dan haalt schorrel genadeloos naar je uit. Nee, dat was ooit, denk ik. Ja? Nee. Gaat dat dan over, John? Nee, dat is echt wel, dat is denk ik wel verdwenen. Ja, nee, dat is... Ja. Het speelt mij... Nee, ik kan daar eigenlijk niks zinnigs over zeggen. Het zal best wel nog in zijn als er iets gebeurt wat mij niet zint. Ongetwijfeld. Ik denk toch dat... Ja. Ik wil naar de avocado-koningin. Ja, wie is Sean dat? Harris. Ja. Ja, een hele bijzondere verschijning. Dat is een Amerikaanse vrouw die aan de Nederlandse piloot raakte. En uiteindelijk... Ja, niet wist wat ze moest gaan doen. Toen bedacht ze, misschien moet ik dan maar groente en fruit gaan importeren. Vooral fruit uit zuidelijke landen. En daar is ze heel groot in geworden. En wat vond je bijzonder aan haar? Nou, omdat ze ook zo'n ik doe gewoon 4000 woorden. Zo heel doortastend. En echt een lange weg heeft afgelegd om er te komen. Dus ook zij heeft mij allemaal plekken laten zien... Waar ze is begonnen, hoe haar leven er vroeger uitzag. En dat is toch heel fijn, want dan kan je zien... dat iemand niet altijd zo is geweest. Nee, ik bedacht me bij lezingen een paar keer van... wij onderschatten deze mensen. Nou, dat denk ik sowieso. En dat is bizar, want aan de ene kant genieten ze roem... en zijn ze rijk en ze staan in de kijker... en tegelijkertijd worden ze onderschat. Hoe werkt dat nou? Nou ja, omdat ze... Kijk, het zeg maar... Wat uiteindelijk gewaardeerd wordt, enigszins in Nederland valt natuurlijk ook wel mee, maar het is rijkdom. Hè? Ik bedoel, we hebben toch heel veel miljonairs en miljardairs. De quote 500 en, is super populair. Maar dat heeft wel even geduurd. Hè? Dat is ook maar eigenlijk iets van de laatste 10 jaar. daarvoor was het toch altijd werd wat moeilijk gekeken. Dus de rijkdom is sowieso geen verdienste in Nederland. Hè, dat je het, of die nou in ieder geval. En wat we helemaal vergeten is de enorme weg die zo iemand aflegt. Moet je voorstellen dat je vliegt naar een hoofdstad van naar Colombo of naar Colombia, naar Peru, stapt daaruit in een huurauto en je gaat op zoek naar al die producten die, zoals zij jaren heeft gedaan. En dat ze uiteindelijk een boer daar weet te overtuigen dat hij zich nu helemaal moet gaan richten op mango's. Of helemaal moet gaan richten aan. Dus zij heeft al die spullen hier naartoe gehaald. Moet je voorstellen wat een enorme denkwerk dat is geweest. Ja, toen ze het eenmaal had gemaakt, zeg maar enigszins, vloog ook de hele tent in de brand. Ja, even terug naar Freddy Heineken. Ik weet niet hoeveel paar schoenen heeft versleten door in New York van café naar café te gaan. Ja. Als jonge jongen. Ja. En aan de bar te gaan zitten. Ja. En dan zei die Heineken, zei die man, ja, dat hebben we niet. Wat krijgen we nou? Geen Heineken, ben je nou belazen? Ja. En dat dan café na café na café, dag na dag na dag. Legwork. Wat versta je daaronder? Legwork? Nou ja, dat je moet nederig. Je moet aan de gang blijven. Ja. Je moet onderweg blijven. En je moet kijken of je het binnen kan halen. Dat is natuurlijk waar het om gaat. Dat is natuurlijk gewoon essentieel. Wat wel opvalt is dat veel van die mensen, ondanks die rijkdom, ondanks die faam, zulke tobbers zijn. Ja, dat is voor mij ook enorm opgevallen. Dit is natuurlijk ook omdat ik er naar zoek. Omdat ik altijd weet, er is natuurlijk iets. Het is nooit vanzelf gegaan. En ze hebben altijd. Kijk, die Sean Harris. Die kreeg vroeger te horen dat ze niet deugde als kind. Dat er niks van haar terecht zou komen. Advocado koningin. En ze hoorden van haar, niet alleen van haar ouders hoorden ze dat. Maar toen was ze in Nederland. Toen kreeg ze ook nog van haar Nederlandse echtgenoot te horen. Nou, dat wordt niks. Jij kan er niks van bakken. Toen had ze haar eerste zaak. En toen kreeg ze nog te horen, jij wordt niks. Dus er is een enorme drang. En dat is zeg maar, daar maak ik ook begin die vergelijking met voetballers, sporters, muzikanten. Iemand die iets te overwinnen heeft. Of misschien ook van journalisten. Ja. Je schrijft ook over Garrix. Hè? Die Nederlandse DJ. Behoort tot de 2, 3 zeker. Toppers. Mondiaal. Hè? Ja. Een soort multinational in eigen persoon. Hè? Ja, maar dat is hij natuurlijk. Ja. Wat is er dan zo ingewikkeld aan het leven voor zo'n man die minimaal een halve ton voor een optreden krijgt? Nou ja, wat natuurlijk wonderlijk is. Kijk, die op een zeker moment is die dus heel jong enorm succesvol geworden. Echt, ik geloof op zijn 21ste was hij al miljonair. Dus nou, dan moet hij maar die jongen moet dan wel, hij moet blijven leveren. Dus hij heeft misschien heeft hij het belangrijkste in zijn leven al achter de rug. Dat weet hij niet. Vroeg gepikt. Misschien te vroeg gepikt. Dan moet hij toch door blijven gaan. Dus die jongen, uiteindelijk koopt hij een dubbel bovenhuis in Amstelveen. Maar als hij naar de Albert Heijn wil met zijn vriend Justin Bieber, dan wordt de hele tent verbouwd. In Amstelveen. En dan krijgt het leven gek genoeg iets tragisch. Ja, dus dan krijgt het. Weet je, dus en het was wel mooi. Want op een gegeven moment zat ik met hem in de studio. En dan vertelde hij dat hij maakt natuurlijk elektronische muziek. Dat hij zijn composities maakte op een gitaar. En dan zag ik die jongen met die gitaar, ook een beetje onhandig. Eigenlijk een beetje alsof je een kind of een jonge jongen een baby in zijn handen geeft. Dat hij echt denkt van, moet ik hiermee? Maar dat is wel waarmee hij het doet. Dus je ziet dan uiteindelijk, dan heb je dat allemaal, al die rijkdommen, al die weet ik veel allemaal. Uiteindelijk weet die jongen, ik moet het nu doen. En hier moet ik het doen. En nergens anders. 5 snaren. Precies. Ja. En dan krijgt hij het aan de stok met zijn ontdekker. Ja. Even in een notendop. Nou, Eelco van Kooten. De zoon van de legendarische DJ Willem van Kooten. Joost en Draaier. Die had een label begonnen, Spinning. En die had natuurlijk jong talent nodig. En die kreeg op een gegeven moment te horen dat er een jongen was, Garrix, Martijn. En die zou wel eens heel goed kunnen zijn. Dus hebben ze hem ontdekt. En uiteindelijk worden dan altijd, zoals natuurlijk altijd in de muziek, dat was bij Colonel Parker en Elvis natuurlijk niet veel anders. Of bij de Stones. Ja, en Parker voor alle helderheid was de Nederlander die de grote organisator achter Presley was. Ja, dus er worden natuurlijk altijd afspraken gemaakt die ook wel weer boterzacht kunnen zijn. Nou, uiteindelijk wilde hij zich vrijkopen. Dus ze zijn samen heel groot geworden. En toen het eenmaal op hun hoogtepunt was, denk ik, toen hebben ze ruzie gekregen. Dus toen is Garrix gaan procederen. Want die dacht toch dat zeg maar de eigendomsverhoudingen anders in elkaar staken. Toen hij het voor het eerst natuurlijk tekende. Oh, ironie. Dan wordt dus wat je ten deel gevallen is, de oorspronkelijk vrijheid. Ja. Kunnen doen en laten wat je wil. Wordt een soort van kerker. Of... Ja, nou dat is het natuurlijk wat er gebeurt. Is dat hij, nou ja, en uiteindelijk is dat bij haar voor de rechter uitgevochten. Ja. Hey, nou schrijf je over duizend en een andere dingen. Mm-hmm. Ik kan eigenlijk geen rode draad in ontdekken. Waarin? Jouw verhalenstroom. Nee, dat is ook niet. Nee, zeker niet. Nou, er zit wel echt een duidelijke rode draad in. Ja, dat is-ie. Nou, dat is dat ik het leuk vind om daarover te schrijven. Ja. En uiteindelijk maakt het me ook niet uit wat het over maar, gaat. Nee, maar als je in de krant staat met die hoogste eigen stijl van je... dan denk ik vaak, waar is die nou weer per ongeluk tegenaan gelopen of zo? Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. Nee. Ik heb bijvoorbeeld een verhaal gemaakt over buienradar. Ja. Ja, dat is natuurlijk gewoon een soort verschijnsel. Wat, kijk, ik hou heel erg van zeg maar, het dagelijkse, alledaagse absurdisme. Hè? Zeg maar de K-schippers kijken op de dingen. Dat alles heeft op een of andere manier ook weer een ziel. Dus buienradar is iets wat heel belangrijk is voor ons allemaal. Iedereen checkt hoe dat... Toen dacht ik, maar wat is dat eigenlijk, buienradar? Nou, dat zit hier ergens op het Mediapark. En precies op die dag, geheel toevallig... is dat zeg maar de dag ergens in 2019 dat het hoogste piekt. Want er kwam een krankzinnig weerfront aan. Ik denk, oké, wat gebeurt hier dan? Nou, ik denk dan dat er paniek is bij buienradar. Maar dat is er helemaal niet. Mensen zijn gewoon een... Nou ja. Vervolgens wilde ik natuurlijk weten, wie heeft dit ooit bedacht? Nou, dan bleken drie broers te zijn. Rijkaard van Capelle, drie broers. En ik had er op een gegeven moment eentje opgesnoord en gesproken. En toen werd ik op een dag gebeld door een van die broers. En die barstte gelijk los met de legendarische zin... Ik wil geen mooi weer spelen. Ja, come on. Ja, ik zweer het je. Ja, neem je maar moeder in de maling. Elkaar. Ja. Wij hebben ruzie met elkaar. En wij praten niet met elkaar. Hier en daar een bui. Hier en daar een bui. Het was zo een donderwolk boven hen. Nou ja, vervolgens kom ik dan in een heel ander verhaal terecht. Dus wat is er gebeurd met die jongens? Ja. En dan is dat ja, kijk. En dan lijkt het alsof je dat al rook en wist en zo, nee, maar nee. Niet. Nee. Ja. En dat is natuurlijk wat ik heel vaak denk. Dat op het moment dat je gaat inzoomen of je ergens tegenaan loopt... ja, uiteindelijk ontstaat er dan vanzelf een verhaal. Ja. Wat is nou, los van de ondernemers en het boek Eigen Zaak... een verhaal dat voor jou in het bijzonder heel dierbaar is... waar je echt heel erg van houdt dat je ooit gemaakt hebt? Wat in het boek staat? Gewoon überhaupt, want bedoel, je bent al tientallen jaren journalist. Wat is nou een stuk dat jou aan het hart gebakken zit? Nou ja, ik heb zijn naam al genoemd. Kijk, de dag dat ik Gator Lees heb ontmoet... dat is natuurlijk een verhaal waar ik met zoveel plezier naar terugkijk. Even wat de achtergrond is van die grote Amerikaanse journalist. Nou ja, kijk, deze man heeft twee verhalen geschreven die wereldberoemd zijn. Hij heeft er nog veel meer, hij heeft heel veel boeken geschreven. Maar die, zeg maar... die ik geweldig vind. De een gaat over de bokser Joe DiMaggio. The Silent Season of Hero. En de ander gaat over Frank Sinatra, Had a Cold. Dat is over Frank Sinatra die verkouden is. En als Frank Sinatra verkouden is... dan is eigenlijk gewoon de hele wereld verkouden. In ieder geval in de optiek van Frank was dat ja, zo. Maar er zit zeg maar wat ik er zo mooi in vond... is dat je op het moment dat je... Sinatra wilde niet. Sinatra die had er geen zin in. Die... zijn haarstukjes, daar ging het niet goed mee. Die lieten los. Er zou eerdaags een documentaire worden gepubliceerd... dat hij toch lid was van de maffia of deel uitmaakte... of enzovoort, enzovoort. De Beatles, hè? Hij was niet meer zo populair. Die gingen over hem heen. En wat besluit Talese, die gaat zeg maar om hem heen hangen. The fine art of hanging around. Dus die gebruikt eigenlijk het zijn nee om een nog veel beter verhaal te maken. Nou, dat is echt maar, dat vind ik echt zo cool. Ja, van je zwakte je kracht maken. Ja, dat als het misgaat, dat het toch een beter verhaal wordt. En dat is zeg maar wat ik. Ja, ik dat vind ik echt. Dat je kijk, ik heb vorig jaar een verhaal gemaakt met Wim T. Schippers. Dat liep niet helemaal lekker. En nee, dat is ook onmogelijk, want het is een van de meest oninterviewbare mensen van Nederland. Nou ja, dus wij zaten daar en opeens gaat een raam open en steekt iemand zijn hoofd door dat raam. En die maakt een opmerking. En Schippers die gaat daar iets mee doen. En die mannen krijgen door het raam een gesprek. Uiteindelijk komt die man binnen en die blijkt een fan te zijn. En uiteindelijk is het hele verhaal gemaakt op basis van die ontmoeting van die twee mannen. Vrij surrealistisch gesprek. Ja, en het is echt zo. En die man, dat was die handelde in cider. En die kwam daar een tank met de cider brengen. En die man die heeft daar een uur gezeten. Ja, en het kwam zo in de krant. En ik dacht, ik ga het uittikken en dit is het. Ja, nou is daar bijvoorbeeld erg opmerkelijk aan dat een conversatie is tussen aanlegstekens. Dus de een zegt iets en de ander zegt dan iets. Ja. En heen en weer en vice versa enzovoort en zo verder. Terwijl jij opmerkelijk genoeg vrijwel nooit quotes gebruikt in je stukken. Nou, soms niet, soms wel. Ik bedoel, heel vaak niet. Dus dan beschrijf je wat iemand zegt. Ja. Of wat jou voor gevoel bekruipt, idee bekruipt, terwijl je luistert. Ja. En waarom moest dit dan bijvoorbeeld wel echt zo tik-tak, tik-tak tussen aanhalingstekens? Nou ja, ik kan daar eigenlijk ook niet een hele goede reden voor geven. Ik dacht gewoon, dit is beter als ik het nu zo doe. Ja. Dus ik zit te tikken. Gekker wordt het niet. Nou ja, het is eigenlijk gewoon zo dat ik geloof dat ik dit op vrijdagochtend heb uitgetikt. En ik moest het geloof ik vrijdagmiddag inleveren. Ik dacht van, nou, dit is het. Pragmatisch ben ik ook. Heb je nou enig idee wat voor zelfportretten van John Schorrel opreist uit die journalistieke verhalen van je? Wat voor man Ik denk toch opgewekt melancholicus. Dat is denk ik wel de beste beschrijving. Wat zou je vragen als je John Schorrel interviewde? Ik zou gewoon niks gaan vragen. Je zou die fine art of hanging around? Nou, ik zou gewoon samen een plaatje gaan draaien. Ja, nee. Wat zeg maar voor mij natuurlijk belangrijk is, is dat ik er heel veel plezier in beleef. Ja, dat klinkt ook een beetje afgezaagd, maar ik heb er echt veel plezier in. Maar goed, als je naar iemand toe gaat, of als je naar iets toe gaat, ja. dan voel je aan je verhalen dat jij wil iets snappen. Wat zou jij nou zelf meer willen snappen, beter willen snappen van die John Schorrel? Je kent hem een beetje, maar niet echt. Nee, dat is onmogelijk voor mensen. Nee, ik geloof niet dat ik die behoefte heb. Nee, ik denk ik ongeveer mezelf al snap. Ja? Ja. What makes you tick dan? Nou ja, ik voel zeg maar een enorme aandrang om elke dag de deur uit te gaan. Om iets bijzonders te doen. En die kans wordt me ook geboden. Niet alleen geboden in de zin dat de krant het allemaal mogelijk maakt. Maar ja, ik zie alles kan. Wat is dat toch fantastisch aan dit vak? Dat je de nieuwsgierigheid die je hebt. Wat een waanzinnig kapitaal is. Hè? Ja, maar dat is denk ik toch wel. Ja, het is gewoon, ik vind alles interessanter op een of andere manier. Er zit overal wel iets in. En je moet, ja, dat wat ik al zei, K. Schippers, je moet gewoon goed om je heen kijken. Er is zoveel te zien. Je gelooft het gewoon niet. Nou, is één ding voor mij in ieder geval wel onbegrijpelijk. Je schrijft met de grootste mogelijke bewondering over ondernemers. Ja. Wat is nou, de vorm van jou? Ik ga niet bewonderen. Nou ja, je vindt ze bijzonder. Mededogen. Ja, en je vindt ze speciaal soort. Zeker niet eendimensionaal klakkeloze bewondering. Ze zijn niet allemaal interessant. Want sommige mensen die hebben gewoon niet het vermogen om zeg maar te reflecteren op wat ze doen. Nee, absoluut niet. Maar het zijn wel gekke types, leuke types, literaire figuren enzovoort. Ja. In wat voor verhouding werk jij voor de Volkskrant? Hoe bedoel je? Nou, ben je in vaste dienst? Ja, in vaste dienst. Dat is toch wel intrigerend. Hoezo? Jouw bundel, hè, sterke ondernemersverhalen, dat is gemaakt door iemand die in vaste dienst. Een laffe hond die in vaste dienst is. Die zegt vader, ondernemer. Ja. Maar ben jij ondernemer geworden omdat je vader ondernemer was? Die vrachtauto had. Nee, ik ben het geworden doordat ik geen beurs kreeg op de school voor de journalistiek. En gewoon vanaf seconde 1 alles wat ik op de school schreef moest zien te verkopen. Omdat ik anders loodgieter moest worden. Maar daar was je toen handig voor. Maar waarom ben je niet in vaste dienst gegaan? Nou, ik ben 10 jaar in vaste dienst geweest. Tussen 80 en 90 van een weekblad. Maar ik vond het onvrij. Onvrij? Ja, zelfs als ik alles kon maken wat ik wilde, vond ik het toch onvrij. Dat er altijd werd gekeken naar wat is je productie. Dat gezeik ook van collega's. Je neemt wel heel veel tijd voor verhalen. Dat zul je toch herkennen. Ja, ja. Waar blijft John nou eens met een verhaal? Ja, maar op een gegeven moment, dat voel ik zelf al. Dus dat hoeven die mensen niet te zeggen. Dus ik ben zeg maar, ik ben meest kritisch op mezelf. Ik ben niet vaak tevreden. Ik denk altijd van, nou, dat had wel beter gekund. En ik hou erg van een krant. Ik vind zeg maar de hele wereld van een krant vind ik fantastisch. Dat heb ik eigenlijk al vanaf het allereerste moment dat de krant binnenliep bij de regionale krant, bij de Haarlemse Dagblad. Ik zie mezelf gewoon daar weer lopen op een vloer die ietsje omhoog loopt. Zo de redactie op, sportredactie, achterin de kunstredactie. Prachtig. Naast de drukpers staan. Naast de drukpers staan. En die duizenden voorbij zien komen. Ja. De geur van de inkt. Het is fantastisch. En is die krant er weer. Ja. Ik denk ook altijd, maar ik ben denk een oude romanticus. De krant gaat nooit verloren. Het zal altijd om de krant blijven draaien. Het blijft toch eigenlijk ook iets absurds. Hè? Ik koop altijd los. De ene dag die krant, de andere dag die krant. Maar dat je voor pak een beet €3,65... de wereld van de afgelopen 24 uur bondig samengebald in handen gedrukt krijgt. Het is ongelooflijk. En het is goedkoper dan een café latte bij de Starbucks. Ja, wie durft iets negatiefs over de journalistiek te zeggen? Wij. Ja. Wat moet er beter? Wat moet er anders in dit vak? Is er een droom nog die je hebt? Ja, ik heb denk ik nog wel een droom. Ik heb nog steeds het idee dat ik mijn beste verhaal moet maken. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat denk ik echt. Dus dat houdt ook de boel natuurlijk in beweging. En het is natuurlijk, vak is natuurlijk aan het veranderen. In die zin, het is veel meer minder een vak van eigenaardige mensen. Dat is natuurlijk... Weet je, allemaal mensen die net naast de boot zijn gevallen, die kwamen daar bij een krant te werken. Ja. Een beetje gekke rommelaars en mensen die allemaal hun studie niet afmaakten. Je moet altijd denken aan die ene redacteur die naar de heer Heldering riep, hoofdredacteur van de NRC, de eerste, de fusiekrant NRC Handelsblad. En die had een luikje laten aanbrengen, waardoor hij zijn kopij aanreikte. En toen het er net was, toen schoof die redacteur dat open en die keek achterom, zodat alle andere redacteuren hem zouden zien. En die zei tegen Heldering: één kroket, alstublieft. Ja. Zo'n vak. Ja. Hey, wat geef je ons mee op de tegel, John Swirl? Nou, ik wou een uitspraak van de Vietnamees. De Lumpia-man. Ja. Die ook in dit boek floreert. Ja, die heeft dus zeg maar een Lumpia-zaak in Dordrecht. En is tevens dichter. Ja, Chantal, hè? Ja. Hij heet Xuan Trang. En hij zegt in het boek... zegt hij, ik zal de hele quote voorlezen. Iedereen is hier gezellig, zegt hij over Nederland. Zegt Xuan, je moet in het leven aardig zijn. En dan zegt hij de prachtige, als je aardig geeft, geven ze aardig terug. Mooi. En die wilde ik graag op tegel zetten. Oké, dat doen we. Zal ik daar nou nog een van Willem Elschot doen, die jij citeert over ondernemers. Hij schrijft daarover niet alleen in Kaas, maar ook in roman Lijmen, / het been. Ook in Het Tankschip. Een serieuze onderneming moet kleven als een pleister. Moet zuigen als een vampier. En haar tent niet om de 5 of 10 jaar elders gaan opslaan. Ja, prachtig toch? Ja. Ja. Morgen weer Kunststof. Nee, pas na het weekend zijn we er weer met de Kunststof. Ik meld nog even dat er straks 5 dagen te beluisteren valt. Achat El Miloudi is met de bus in Noord-Limburg. En daarover gaat het, daar gaat het over de wereld van de arbeidsmigranten. En dat weten we allemaal. Er zijn er veel, heel veel. Hoi. Hartelijk dank, meneer Schorl. Morgen op deze zender Bureau Misdaad. Maandag zijn wij er weer met een special over de Edison Jazzprijs. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het MEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen-check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Vanavond bij Human in Grensgevallen zet schrijver Marjolein van Heemstra vraagtekens bij het Europees grensbeleid. Onze veiligheid en vrijheid gaan ten koste van de veiligheid en vrijheid van anderen. Waarom accepteren we een systeem dat andere levens minder waardig maakt?